Rosie, I won't fail ya, I won't fail you. Have no fear. Josie, I won't fail ya, give me one more chance. The day is near. The meadows, they are bursting. The yellow corn lies in your hand. And with the night comes sorrow, as the tide of dawn slips on the land. The long breezes are blowing all down the sky into my face. I've a weary kind of feeling, like my time has come and gone to waste. Darling Josie, the trees of pine, they grow so tall. How come you came to love me when you didn't love me at all? Josie, I won't fail ya, I won't fail you. Have no fear. Josie, I won't fail ya, give me one more chance. Is near. My Josie looks a child now as she lies here on my breast. In the night I think about her, in the day I get no rest. I cut me a young pine cone and I give it to the river deep. It's away by your window, where you lay so long in sleep. God bless you, darling Josie, with your sparkling eyes, so bright and clear. Josie, I won't fail ya, I won't fail you. Have no fear. Josie, I won't fail ya, I won't fail you. Have no fear. Josie, I won't fail ya, give me one more chance. Donovan uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Dat klinkt pas echt oud. Josie was dat. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 4 februari. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, kickstart your career. De week van de hoogbegaafdheid en vluchtelingenwerk. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. So many years have come and gone since then. But still I can't forget the past. You and me, we'll surely meet again. And maybe find the truth at last. And the light in the night fate will find a way to guide us through these restless years. And yes, I know we will speak one day with no more doubts, no more fears. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thank you. Randy Crawford en Tender Falls the Rain. Nou, met die regen zal het wel meevallen vannacht. Maar die sneeuw, die komt er wel aan. En daarvoor Supertramp and the Light uit 1997. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. In Zuid-Holland is een platform waar jongeren in verbinding worden gebracht met een passende eerste baan bij boeiende bedrijven. Het talent dat je al hebt en je motivatie zijn hierbij belangrijker dan de vooropleiding. Herman de Bruin. Ik ga praten met Ferry Forster. Hij is projectleider van Human Capital Zuid-Holland, als ik het goed zeg. En we gaan het hebben over de Kickstart Your Career. Maar we doen het gesprek wel in het Nederlands. Meneer Forster, welkom. Ja, dankjewel. Ja, allemaal Engelse termen in de provincie Zuid-Holland. Kickstart Your Career, wat is dat? Dat heeft met carrière te maken, denk ik. Ja, nee, inderdaad. Het is een project om in Zuid-Holland 150 jongeren aan een baan te helpen. En daar zit geen woordspaan tussen, volgens mij. Nee, dat klopt inderdaad. En het mogen ook allemaal Nederlanders zijn die die baan krijgen. Of mogen dat ook mensen van buitenlandse afkomst zijn, denk het wel, hè? De achtergrond maakt in die zin heel veel uit. De enige voorwaarde die we aan de jongere kant hebben gesteld is dat ze wel vanaf 1 maart 2020, dus zo'n beetje dat de coronacrisis uitbrak, een diploma moet hebben gehaald op mbo 3 niveau, okay. mbo 4 niveau of hbo niveau. Er moet wel een soort vooropleiding zijn geweest. Ja. Ja, want kijk, wat we eigenlijk zien en waarom we dit doen, is omdat de jongeren door de crisis extra hard worden geraakt. Mm-hmm. Dus we zien bij de laatste cijfers dat jongeren onder de 25 jaar, vergeleken met een jaar eerder, dat daar 114% toename is in het aantal WW-uitkeringen. Dus jongeren komen op dit moment een stuk moeilijker aan een eerste baan. En daar is ons project op gericht, om die jongeren te helpen. Ja, en om ze een kickstart te geven, dus een snelle carrière. Want wat kan de provincie dan betekenen voor die jongeren? Wat wij dus doen is eigenlijk de website www.kickstartyourcareer.nl online gezet. Waar zowel jongeren zich kunnen melden en hun gegevens kunnen achterlaten. Zodat wij vervolgens kijken of zij kunnen worden gematcht bij een jongere werkplek die een van de aangesloten bedrijven ter beschikking heeft gesteld. Ja. En op die manier kunnen bedrijven die dan uiteindelijk zo'n jongeren aannemen een tegemoetkoming aanvragen van 20% in de loonkosten. Daar trekt de provincie Zuid-Holland een bedrag van 1,5 miljoen euro voor uit. Maar zijn er genoeg bedrijven die dat willen? Want ik kan me voorstellen in coronatijd dat ze toch ook wat terughoudend zijn. Ja, dat is een uitdaging. Scheelt heel erg per bedrijf. Want het ene bedrijf heeft het gewoon echt ontzettend lastig. Hè. Heeft het misschien zelfs nu de deuren gesloten. Maar er zijn natuurlijk ook nog genoeg bedrijven gelukkig. Want we hebben tientallen bedrijven benaderd. Eigenlijk zijn ze vrijwel allemaal heel positief over het plan. Okay. Voor een aantal lukt het niet om nu een plek te bieden. Daar hebben we natuurlijk ook gewoon alle begrip voor. Maar gelukkig zijn de meesten wel positief. En een aantal daarvan geven het aan van nu even niet, maar misschien ergens in de loop van het jaar. Ja. Als het boel weer wat aantrekt. Mm-hmm. Maar we hebben nu, ik kan de actuele stand van zaken erbij pakken, 7 plekken beschikbaar. Voor die tientallen jongeren die zich inmiddels hebben gemeld. En er zitten dus nog ook heel veel van die jongere werkplekken in de pijplijn. Want ik doe ook iedere keer als ik mogelijkheid krijg, een oproep om ook bedrijven natuurlijk zich te laten melden. Dat kan ook gewoon via de website kickstartyourcareer.nl. Ja. Dan kunnen ze daar gewoon aangeven wat voor soort plek ze voor jongeren zouden willen bieden. U zoekt dus ook nog bedrijven die dat willen, want die jongeren die komen wel vanzelf, denk ik, bijna. Ja, jawel. Al moet ik wel eerlijk zeggen dat als we naar de jongeren kijken die zich hebben gemeld, dat dat toch veelal wel jongeren met een hbo-diploma zijn. Jongeren die dat willen, en juist zeker de mbo-jongeren zoals u zegt, die moeten maar even op die website kijken. Kickstart Your Career, hè? Dat is de website waar je moet zijn. Ja, klopt helemaal. Kickstartyourcareer.nl. Ja. En dan kan je dus vinden, en als je een baan kan vinden via die website, zou dat mooi zijn. En de bedrijven worden ook aangeboden om dat te gaan doen, ook via diezelfde website, hè? Ja, klopt helemaal. En als ze ook aan de voorwaarden voldoen, dan kunnen zij zelfs een tegemoetkomen krijgen van 20% in de loonkosten. Ja, dus dat is zeker in deze tijd voor een werkgever toch mooi meegenomen. Echt, het allerbelangrijkste natuurlijk dat zij de jeugd, de toekomst, die heeft toch de toekomst. Dus dat ze die jongeren ook een hele mooie kans deze te geven. Ik zou de oproep niet beter kunnen plaatsen. Dankjewel voor deze informatie en ik wens je er veel succes mee. Ferry Forster is projectleider van kickstartyourcareer.nl. En dan heb je meteen de website ook weer te pakken. Dus ga even langs bij die website om een goede baan te vinden die ook nog gesubsidieerd wordt door de provincie in de loonkosten. En de bedrijven worden ook uitgenodigd om daar naartoe te gaan, naar die website. Dank voor het gesprek en heel veel succes. Je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seul parmi tous ces amis et ces filles qui ne veulent que quelques mots d'amour. Chaud peut-être glacial, où des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. Quelques mots d'amour, je t'envoie mes images. Je t'envoie mon décor, je t'envoie mes sourires, les jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. Je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort. Et dans ces boîtes pour danser, nuit passe inhabitée. J'écoute les battements de mon cœur me répéter. Aucune musique au monde ne saura remplacer. Quelques mots d'amour. Je t'envoie mes sourires les jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. Je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort. De mon village sans à l'heure, les docteurs greffent les cœurs, où des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. que mon amour. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days ever hungering and wondering why it's me. I can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. Oh. Are you pretending? Hello. My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Are you pretending? It looks like the ending. Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Tony Bennett samen met Amy Winehouse in Body and Soul. En daarvoor uit Frankrijk Michel Berger en Quelques mots d'amour. Zometeen de week van de hoogbegaafdheid. Maar eerst is hier John Fogerty. Water in a well being poison with lie, weeping in the promised land. Satan's dark angels are falling from the sky, weeping in the promised land. Children of God, he turns into stone. Sick and the weak, he dancing on the bone. Pharaoh shouting down the medicine man, weeping in the promised land. Funky Tom Pharaoh, behold, he comes to speak, weeping in the promised land. Hissing and spewing, it's power that he seeks, weeping in the promised land. With dread in their eyes, all the nurses are crying, Soma much sorrow, so much dying. Pharaoh keep a preaching, but he never had a plan. We put in the promised land. We put in the promised land. I say we put. Weeping in the promised land. You say weeping, weeping, weeping in the promised land. Shoot you in your bed just like they done before. Weeping in the promised land. Out in the street on your neck with a knee. All the people are crying. Your last words, I can't breathe. I can't breathe. And why just say there been no crime here today? Weeping in the promised land. Weeping in the promised land. I said weeping, weeping, weeping in the promised land. I said weeping, weeping, weeping in the promised land. Weeping, weeping in the promised land. Yeah, weeping, weeping, weeping in the promised land. De oudjes doen het nog goed. John Fogerty, ooit de voorman van Creedence Clearwater Revival. Nu met een nieuwe plaat, die heet Weeping in the Promised Land. Ons volgende onderwerp. Ongeveer 2% van de bevolking is hoogbegaafd. Dat is 1 op de 50 mensen. Daarom is het belangrijk om te weten wat hoogbegaafdheid is en wat er voor nodig is om talenten tot ontwikkeling te laten komen. Want dat gaat niet vanzelf. Herman de Bruin. Wij gaan praten over de Week van de Hoogbegaafdheid. En Anna Gebürtig is hiervoor in de studio. Ze is kerntalentenanalist en coach van de Stichting Galileo. Nou, dat geeft al wat om over te vertellen, want er is van alles te doen. Mevrouw Gebürtig, welkom. Ja, dank u wel. Ja. Eerst maar even de hoogbegaafdheid. Ja. Een week voor de hoogbegaafdheid. Is dat noodzakelijk om dat te doen, om dat in de belangstelling te plaatsen? Maar misschien eerst nog een beetje vertellen waarom hoogbegaafd. Ja. Als je niet weet hoe je in elkaar zit en als anderen dat ook niet weten, dan kan het toch wel misgaan in de communicatie, in van alles en nog wat. Hè? Ja, want hoogbegaafde kinderen, om daar even bij te houden, die worden vaak niet begrepen. Heb ik wel eens begrepen. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, maar dat gaat tegenwoordig op de scholen toch veel beter? Ja, veel beter. Maar er is nog steeds toch aandacht nodig ervoor. Want het is niet op iedere school. Maar trouwens in Schiedam, daar zat het Stedelijk Gymnasium Schiedam. En dat was een begaafdheidsprofielschool. Dus daar heb ik ook eens even gewerkt. Dus daar was wel aandacht voor hoogbegaafde kinderen. En leerlingen die kunnen uitvallen als ze niet goed worden begeleid. En ik heb zelf in het middelbaar onderwijs dus gewerkt. Ja. En ben ook daar op die manier in aanraking gekomen met hoogbegaafdheid bij leerlingen. Vond ik heel interessant. Hoe merk je dan, hoe zie je dan dat iemand hoogbegaafd is? Ja, hij is knapper dan de rest misschien, maar zijn er nog andere dingen die daarin een rol spelen? Nou ja, wat mij dan opviel of wat mij verbaasde, wat ik eigenlijk nooit kon plaatsen toen ik nog niks over hoogbegaafdheid wist, waren leerlingen die slim overkwamen, die grappig waren, maar die toch slecht presteerden. Bij meisjes, er was een beetje verschil. Meisjes, jongens, meisjes waren vaker wat meer teruggetrokken, wat meer depressiever. En jongens, die konden ook wel eens het computersysteem laamleggen. Hoor. Dus, nou, waren ze zeker heel knap. Ja, precies. In, wat ja. ons betreft, wat de gewone ja. mensen betreft in ieder ja. geval. Maar de Week van de Hoogbegaafdheid, als we ja. daar even naartoe gaan. Ja, wat is graag. De bedoeling? De bedoeling, het doel is dus kennis te verspreiden over hoogbegaafdheid. Er zijn nogal vooroordelen. En ja, of geen kennis dan ook. Ja. En de vooroordelen ontkrachten en de kennis te vergroten. En dat geldt ja, voor twee kanten. Hè? Voor zowel de hoogbegaafde zelf, maar als ook voor de omgeving die niet hoogbegaafd is. Ja. Even terug naar de Week van de Hoogbegaafdheid. Want jullie gaan dat promoten, dat het moet zijn. Maar een bijzonder evenement is er ook nog, de lancering van een intelligentietest. Klopt, dan moet ik zeggen, ik ben zelf geen expert van intelligentietest, maar het is dus zo dat voor kinderen was het altijd moeilijk om intelligentie te meten bij kinderen dan. Want ja, hoeveel kennis speelt een rol in taal? Maar daar is Femke Hovinga, die is dus expert, die zit ook bij Xalik. En die zouden ook nog meer over kunnen vertellen. Maar het is zeker heel belangrijk dat kinderen ook goed getest worden. Ja, er wordt een speciale test. Want het is best lastig natuurlijk om te horen en te zien hoe kinderen dan reageren daarop. En klopt. Of ze dan inderdaad hoogbegaafd zijn. Maar er is nu een betrouwbare test. Ja, klopt. Ja. Heel veel kennis en ook heel veel informatie voor mensen die er meer over willen weten. Dat kan via de website, neem ik aan. Ja, ihbv.nl. En de Week van de Hoogbegaafdheid is van 6 tot 14 maart, hè? Klopt, ja. Dan kunnen mensen zich daarop voorbereiden. Ja. En dat is natuurlijk ook een leuke website. Daar gaat het natuurlijk ook in het interview ook om. Die Week van de Hoogbegaafdheid kun je ook googlen. Dat is dus weekvandehoogbegaafdheid.nl. En ja, het doel is eigenlijk geweest ook van Rianne en ook van Sjoerd Dirk Meijer van IQ Begrip. Rianne is van Hoogbegaafd in Bedrijf. En het idee is dus overal in alle gemeentes kennis aan te bieden. Ja, aan te bieden. Nou ja, dat Nederland weet dat hoogbegaafden er zijn en dat je daar op een speciale manier mee om moet gaan eigenlijk. Ja. Zeker om te onderkennen wie het zijn en dat ze daarbij begeleid en geholpen kunnen worden. Ja. Zeker met kinderen. Ja. Belangrijk is dat we weten wat hoogbegaafdheid is en wat de mensen kunnen verwachten en wat ze kunnen doen. Dat kan allemaal via de Week van de Hoogbegaafdheid. Anna Geburtig, dank je wel voor het gesprek. En heel veel succes met die Week van de Hoogbegaafdheid. En dat er maar veel mensen mogen zijn die zich onderkennen hoe dat dan is. En dat het soms erg lastig kan zijn. Ja, maar ook veel plezier zou ik de mensen wensen. Het is ook een leuke zoektocht. Dat is en ook mooi. Bedankt hoor. Ja, dankjewel. Eindeloze dagen. Onzeker bovendien, er staat afstand in je ogen, maar dat kun je zelf niet zien. Ik mis de kleine dingen, de wereld zit op slot. Kon je nu maar even hier zijn, zonder jou ben ik kapot, want ik wil jou schouder om op te huiden, jouw huis om in te schuilen. Maar alles wat ik wil lijkt zo ver weg van mij. Alles wat ik wil lijkt zo ver weg van mij. Alles lijkt hetzelfde. Een kus, een dikke zoen. Ik zou ze willen geven, maar ik kan het nu niet doen. De dagen samen delen, het is nooit een vraag geweest. Van alles wat ik nu moet missen, mis ik jou het allermeest. Want ik wil jouw schouder om op te huilen, jouw huis om in te schuilen. Maar alles wat ik wil lijkt zo ver weg, zo ver weg van mij. Alles wat ik wil lijkt zo ver weg, zo ver. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. The story of my life is very plain to read. Starts the day you came, it ends the day you leave. The story of my life begins and ends with you. The names are still the same, story's still the truth. I was alone, you found me waiting and made me your own. I was afraid that somehow I never could. Wanted of me, you're the story of my life, and every word is true. Each chapter sings your name, each page begins with you. It's the story of our times, and never letting go. And if I die today, I wanted you to know. Stay with me. Share with me, care with me, stay and be near. And when it began, I'd lie awake every night, just knowing somewhere deep inside that our affair just might rise. The story of my life, it's so very plain to read. It starts the day you came, and ends the day you leave. The Story of My Life van Neil Diamond. En daarvoor Fleur Rateland en Zo Ver Weg. Zometeen, vluchtelingenwerk blijft actueel. Maar eerst, Suzanne Vega. In the Liverpool on Sunday. No traffic on the avenue. The light is pale and thin, like you. The boy in the belfry, he's crazy, he's throwing himself down from the top of the tower, like a hunchback in heaven. And he's ringing the bells in the church for the last half an hour. And he sounds like he's missing something or someone that he knows he can't have now. Nog op reis mocht, ging Susan Vega naar Liverpool. Ons volgende onderwerp. Ze blijven helaas actueel, de vluchtelingen. Goed om nog eens nader in te gaan op het belang van vluchtelingenwerk. Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Jesse Nigum. Hij is voormalig vluchteling en namens Vluchtelingenwerk in de studio. Ja. Wees je welkom. Hé, hey, dankjewel. Dankjewel. Jij werkt voor Vluchtelingenwerk Nederland. Inderdaad. En je bent zelf ook niet van Nederlandse oorsprong. Ja, dat kan de luisteraar niet zien, maar dat zien we hier in de studio wel. Ja, inderdaad, inderdaad. Ik ben van de Caribische eilanden. Caribbean. Ja. Ja. En hoe lang al in Nederland? April 6 wordt het 3 jaar. 3 jaar? Ja, 3 jaar. En dan zo goed Nederlands spreken, dat is knap. Hey, dankjewel, dankjewel. Ja. Maar vluchtelingenwerk zelf. De belangen van vluchtelingen zijn belangrijk in Nederland. Wat doet vluchtelingenwerk eigenlijk precies voor die vluchtelingen die in Nederland zijn? Ja, nou, vanaf het begin. Ik bedoel, vanaf het moment dat een vluchteling in Nederland komt. Wij van vluchtelingenwerk zorgen voor alle belangen. Dus bijvoorbeeld alle juridische procedures, een maatschappelijke begeleiding, de taal, mensen die de taal moeten leren. Alles die horen bij een goede uitkom voor een vluchteling. Ja, om een vluchteling inburgeren in precies, Nederland. Om precies, goed alles. Nederlander te worden eigenlijk. Precies. Dat heb je zelf ook ervaren, denk ik. Ja. Nog steeds in de procedure. Nog steeds. Oké. Want je bent nog geen Nederlander. Nee, ik ben nog geen Nederlander. Ik heb geen paspoort. Ik heb wel een verblijfsvergunning, maar nog geen paspoort. Dus. En dan toch al aan het werk in vluchtelingenwerk. Dus je zit heel dicht bij de ervaring die je zelf hebt gehad natuurlijk. Ja. Kan je daar mensen goed mee helpen? Nou, ik vind dat het wel een mooie opportuniteit die vluchtelingenwerk heeft aangeboden. Want omdat ik heb veel meegemaakt als vluchteling zelf. Ik denk dat ik kan heel makkelijker in de schoenen van vluchtelingen gaan. Om hun situatie te kunnen begrijpen. Ja. En dus ik denk dat daarmee kan ik een vluchteling beter helpen. Maar ja, de gemeente doet heel veel voor de vluchtelingen. Het Rijk doet natuurlijk. De IND doet daar veel aan. Ja. Kan je daar nog wat in doen? Als ze zeggen, nou ja, we moeten maar kijken. Het duurt heel lang, die procedure. Want je bent zelf ook al 3 jaar hier en nog steeds geen Nederlander. Ja. Dus daar kan je weinig aan doen, denk ik. Of kan je ze toch wel helpen? Nou, ik denk dat omdat alle instanties, hè, bijvoorbeeld IND is een aparte instantie van de gemeente, omdat er zijn zoveel verschillende factoren, zoveel verschillende instanties die meespeelt in de procedure, kan je eigenlijk weinig doen om dit te veranderen. Maar je kan ze wel de weg wijzen om daar makkelijk doorheen te komen. Precies. Bijvoorbeeld, ik had vandaag een afspraak met een cursus. En die cursus wisten niet veel over alle appen die zij kunnen eigenlijk downloaden om de procedure makkelijk te maken. Wat ze van internet kunnen plukken. Precies, ja. En daar kan je ze mee helpen. Ja, inderdaad. Ja. Een vluchteling moet eigenlijk een paar stappen nemen voordat je bij mij komt. Ja, maar ze weten je wel te vinden. Ja, of ze worden op weg geholpen om je te vinden. Ja. Ze zijn aangewezen door de maatschappelijk begeleider. Normaal. Oh, okay. Doet de aanmelding en dan kom je bij mij. Ja. Mooi om dat werk te doen, denk ik. Ja. En wanneer word je Nederlander? Dus vanaf de eerste, vanaf mijn aankomst, 5 jaar. Duurt gewoon 5 jaar? Duurt dat gewoon kan vijf nooit jaar. Eerder? Nee, dat is gewoon de regel. 5 jaar en dan kun je aan. Het heeft niets te maken met je best doen of niet best doen. Of goed Nederlands leren, dat is allemaal 5 jaar geworden. Nou ja, als je niet goed niet doet, dan ga je dat. Dan gaat de regering zeggen van oké, nou je hebt niks gedaan of je hebt je best niet gedaan. Dus we moeten jouw situatie gewoon controleren. En heroverwegen. Precies. Zoals dat heet. Oké, vluchtelingenwerk. Voor de belangen van de vluchtelingen komen ze op in Nederland. En Jesu, in ieder geval, Jesu Nugum, die komt daar zeker voor op. En die gaat zijn best doen om het de komende jaren nog vol te houden, denk ik. Precies, ja. Ja. Heel mooi om dat werk van jou te horen, wat een beetje verborgen zit voor de Nederlanders, denk ik. Ja, nou, ik denk dat er zijn heel genoeg informatie online te vinden. Ja. Als je dat wilt, hè, als je zin hebt of als je dat wilt. Nou, misschien moeten we dan bij Vluchtelingenwerk zelf beginnen als website. Ja, precies. En dat is gewoon Vluchtelingenwerk? Ja, Vluchtelingenwerk. Daar kan je op googlen en dan kom je vanzelf Googlen en kom je direct aan, ja. Dank voor het gesprek. Hey. En heel wat succes met het vervolg. En zorg dat je Nederlander wordt. Dank je wel. Want dat wil je graag, denk ik. Ja, zeker. Nogmaals dank. Someone like you wasn't meant to be defined or confined or even met eye to eye. Just there to be explored and then all the while adored someone like you. Someone like you. Someone like you was so beautifully designed from the hand all the way to the mind. Just there to be explored and then all the while adored someone like you. Someone like you. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dit is De Late Avond. I took my chances, thinking something might be saved. Growing tired of broken promises and dreams you never made. And I wanted to be more than just a friend, not knowing I would hurt so in the end. So I swore I'd never call you home again. Took time to see through all the glitter that you made. I was blinded by your firelight. I swept myself away. And I guess I couldn't bring myself to see you had taken all the very best of me. So I'm leaving while there's something left of me. Just like a child, I keep on running back for more. You know I thought I knew the answers, 'cause I've been hurt before. And one more time around won't break me. You will never see that side of me. No, no, no, I don't break easily. I told my service to pick up all my calls, and I've taken down our photographs that line the bedroom walls. And the outside door no longer has your name. All your clothes are gone, and my welcome mat's been changed. But the key is still there, and I've left the door unchained. Just like a child, I keep running back for more. Oh, I thought I knew all the answers. I've been hurt before. And one more time around won't break me. You will never see that side of me. No, no, no, I don't break easily. Bruce Roberts was dat, and I don't break easily. En daarvoor Paolo Nutini en Someone Like You. En dat was De Late Avond van donderdag 4 februari. Morgen is er weer een nieuwe Late Avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. De Carpenters hebben het laatste woord. Fijne nacht. There was a man, a lonely man who lost his love through his playing solitaire.